Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ultima zi în care partidele mai pot convinge alegătorii înainte de alegerile europarlamentare de duminică și a referendumului convocat de șeful statului pe tema situației din justiție, campania electorală se va încheia mâine dimineața la ora 7. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Ministerul de Interne va mobiliza peste 50.000 de angajați pentru a asigura buna desfășurare a celor două scrutine. Șefa instituției, Carmen Dan, spunea ieri într-o ședință a Comisiei Tehnice pentru Alegeri că a remarcat o acutizare a unor atitudini agresive în timpul acestei campanii, de-a lungul căreia s-au constatat aproape 200 de contravenții și s-au dat 10 de amenzi și avertismente. Oricine își poate verifica înscrierea în evidențele electorale prin consultarea registrului electoral, unde poate fi introdus codul numeric personal, pentru a afla unde se află secția de votare. Cei care nu se află în localitatea de domiciliu pot vota pe listele suplimentare. Cine va merge la urne trebuie să știe că va primi 3 buletine de vot, unul pentru candidații la europarlamentare și 2 pentru întrebările la referendumul pe justiție. Puteți merge la urne cu buletinul, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic sau pașaportul simplu temporar. În aceste zile până duminică, inclusiv 400 de milioane de alegători europeni sunt așteptați la urne pentru a-i desemna pe cei 751 de deputați ai blocului comunitar. În Olanda, pe primul loc s-au clasat laburiștii lui Frans Timmermans, prin vicepreședinte în exercițiu al Comisiei Europene, anunță televiziunea publică. Locul secund a revenit formațiunii premierului Mark Rutte. Pe locul al treilea s-au clasat naționaliștii olandezi. În Marea Britanie, alegerile au fost organizate ieri în pripă, având în vedere Brexitul. Unii alegători au reclamat că nu s-au regăsit pe listele electorale. Cei aflați în străinătate se plâng că nu au primit buletinele de vot prin poștă. Astăzi se votează în Irlanda și Cehia, iar mâine în Letonia, Malta și Slovacia. Duminică vor fi organizate alegerile europarlamentare în restul statelor comunitare, inclusiv în România. La București, chiar înainte de alegerile europarlamentare, Uniunea Maghiară a anunțat ieri că suspendă sprijinul pentru coaliția parlamentară. UDMR cere soluționarea situației de la cimitirul eroilor din Valea Uzului, la granița dintre județele Bacău și Harghita, unde mai multe cruci au fost acoperite cu saci de plastic. Liderii Uniunii susțin că decizia nu are legătură cu scrutinul de duminica aceasta. Aflăm toate informațiile de la Iulian Unghi. UDMR întoarce spatele coaliției aflate la guvernare după escaladarea scandalului legat de cimitirul de la Valea Uzului, unde zeci de cruci ale unor eroi români au fost profanate, fiind acoperite cu saci de gunoi negri lipiți cu bandă adezivă. Uniunea Maghiarilor nu va mai susține nicio măsură a guvernului sau vreo inițiativă în Parlament, pe motiv că autoritățile au început percheziții în Harghita în acest caz. Senatorul Tanțoș Borno la Europa FM. Degenerat în niște provocări și niște conflicte personale și interetnice. În replică, secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, susține că înțelege nemulțumirea UDMR și că acest caz trebuie soluționat prin implicarea autorităților locale și a guvernului. Întrebat la Europa FM cât va dura suspendarea protocolului, senatorul UDMR nu a oferit un răspuns exact, dar a spus că decizia nu ar avea legătură cu alegerile și cu referendumul de duminică. Nu are nicio legătură cu campania, nu are nicio legătură cu alegerile, acest lucru nu mai poate fi tolerat. Cimitirul eroilor din Valea Uzului, aflat la granița dintre județele Bacău și Harghita, a devenit de curând subiect de dispută. Primăria Dărmănești a amplasat acolo cruci ale unor eroi români lângă cele ale maghiarilor. Cimitirul este revendicat și de primăria Sânt Martin din Harghita. Săptămâna trecută, crucile eroilor români au fost profanate de activiști anonimi. Poliția a efectuat în acest caz 5 percheziții în județele Bacău și Harghita. 4 persoane au fost duse la audieri. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție sunt cercetați sub controlul judiciar în ancheta șantajării jurnalistei Emilia Șercan. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, Iacob Adrian și Petrica Marcoci l-au instigat pe polițistul Adrian Gheorghe Bărbulescu, inculpat în dosar, să o amenințe cu moartea pe Emilia Șercan. Jurnalista a publicat de mulți ani anchete potrivit cărora numeroși ofițeri din Sistemul de Siguranță Națională și-au obținut doctoratele prin fraude. Procurorii anticorupție au descins ieri dimineață la Academia de Poliție, unde ar fi sigilat mai multe birouri, inclusiv pe cel al rectorului. O ascultăm pe Emilia Șercan. Achizițiile vizează 5 persoane, birourile a 5 persoane, rectorul Academiei de Poliție Adrian Iacob, prorectorul Academiei de Poliție Mihai Marcot și încă 3 angajați ai Academiei de Poliție, cu toți ofițeri cu grade superioare. Poți face o legătură între amenințarea primită de tine cu moartea de la un angajat al Academiei de Poliție și aceste acțiuni? În momentul de față eu nu am informații certe primite de la închetatori că există o legătură între aceste percheziții și dosarul în care eu am fost amenințată cu moartea, însă cred că poate să fie o legătură. Luna trecută, procurorii DNA l-au pus sub control judiciar și pe ofițerul de la Academia de Poliție, cel care a trimis mesajele de amenințare. Și tot procurorii DIICOT au început urmărirea penală împotriva consilierului economic al premierului Darius Vâlcov. Este acuzat că a publicat un document secret pe Facebook. Este vorba de protocolul încheiat de parchetul general cu SRI în 2016. Anca Grădinaru ne explică. Procurorii DIICOT îl acuză pe Darius Vâlcov de divulgarea secretului care periclitează securitatea națională. Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări SRI. Codul penal prevede că pedeapsa maximă pentru divulgarea unor documente sau unor date care constituie informații secrete de stat de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă fapta pune în pericol securitatea națională, este între 7 și 10 ani de închisoare și interzicerea exercitării unor drepturi. Surse din cadrul DIICOT au precizat pentru Europa FM că Vâlcov a fost deja audiat și i s-a adus la cunoștință că este învinuit, dar nu a făcut declarații. Parchetul general a publicat în 2018 o parte a protocolului, cel public, dintre Parchetul General și SRI, protocol încheiat în anul 2016. Dar Darius Vâlcov a publicat ulterior pe pagina sa de Facebook și o variantă secretă a protocolului. Potrivit Mediafax, protocolul ar fi provenit de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Ordonanța de urgență care va reglementa serviciile de transport alternativ a fost pusă în dezbatere publică. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuca, a avut ieri ultima rundă de discuții cu reprezentanții Uber, Bolt și Clever. Șoferii vor avea obligația de a obține autorizație de la Ministerul Comunicațiilor și trebuie să respecte aceleași cerințe care le sunt impuse taximetriștilor. Premierul Viorica Dăncilă a promis că săptămâna viitoare guvernul va adopta actul normativ. Sonia Teodoriu. Forma ordonanței care vizează Uber, Bolt și Clever i-ar mulțumi pe șoferii de ride-sharing. Vor fi permise pe traseu mașini vechi de până la 15 ani, a explicat la Europa FM Cătălin Codreanu, președintele Coaliției pentru Economia Digitală, care reprezintă cele trei companii. Am ajuns la un consens. Aveți promisiuni că se va soluționa situația cu vârsta mașinii și cu contractul de comodat. La ce variantă ați ajuns? Varianta de 15 ani și contractul de comodat să fie prins în actul legislativ. Adică pe lângă celelalte forme de proprietate și leasing se poate folosi și contractul de comodat la prestarea acestor servicii. Este un pas care în momentul acesta nu schimbă cu nimic situația din trafic. Aproape 300.000 de persoane au semnat petiția pentru reglementarea de urgență a serviciilor de ride-sharing. La scurt timp după intrarea în vigoare a legii taximetriei, timpii de așteptare în cazul transportului Uber, Bolt și Clever au crescut și cu 50%, iar tarifele s-au mărit de 4 ori. Programul Rabla pentru electrocasnice începe astăzi. Ministerul Mediului ne încurajează să renunțăm la aparatele vechi din locuințe. În schimbul acestora primim vouchere a căror valoare este cuprinsă între 200 și 400 de lei pentru achiziția de aparatură cu un consum de energie redus. Înscrierile se fac pe pagina de internet a Fondului Național de Mediu. Mihai Bucureșteanu. În schimbul unui televizor vechi puteți primi pentru unul nou un voucher cuprins între 200 și 500 de lei, în funcție de clasa energetică. Ministrul Mediului se laudă că suma alocată în acest an este dublă față de cea de anul trecut. A fost introdusă și mașina de spălat vase. 300 de lei pentru mașina de spălat vase cu eficiență energetică A++ și 400 de lei cu eficiență energetică A++. Pentru mașinile de spălat rufe, voucherele variază între 200 și 300 de lei, pentru frigidere între 300 și 400 de roni. Voucherele pentru aparatele de aer condiționat sunt 400 de lei, indiferent de clasa energetică. Schimbul se face unul la unul. Dați un televizor vechi și primiți un voucher pentru achiziția unui televizor, nu pentru un frigider sau un aparat de aer condiționat. Mai puțin în cazul mașinilor de spălat vase. Dând înapoi alte tipuri de produse din cele specificate mai devreme, înscrierile se fac pe site-ul administrației Fondului pentru Mediu. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ploi pe locuri torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină se anunță astăzi pentru regiunile estice, sud-estice, nordice și centrale. Vreme instabilă, așadar în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. Vremea devine instabilă și în capitală. După orele prânzului vor fi averse cu tunete și fulgere și vijelii. Temperatura maximă va fi de 23-24 de grade astăzi în București. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim. Acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. În câteva momente știri din sport. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari finanțatori din lume în ceea ce privește învățarea și integrarea. De exemplu, până anul viitor, statele membre au la dispoziție 1,2 miliarde de euro pentru construirea de grădinițe. Pentru educarea și dezvoltarea personală a tinerilor și adulților, Uniunea Europeană are încă din 1987 un program accesat masiv, inclusiv de studenții și profesorii români. Pentru că avem mobilitate, am putut să dezvoltăm o rețea de creatori. Se numește Erasmus. Bugetul Uniunii pentru următorii 7 ani este în curs de elaborare, iar Comisia Europeană a propus dublarea sumei alocate în prezent Erasmus, adică finanțarea cu 30 de miliarde de euro până în 2027. Astfel, 12 milioane de persoane se vor putea bucura de noi experiențe de învățare finanțate din bugetul public european. Și tot pentru tinerii din statele membre, Uniunea Europeană finanțează și programe de cercetare. Are un corp european de solidaritate, în cadrul căruia tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani pot face voluntariat, iar acum se lucrează la înființarea unei rețele a universităților europene. Din clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 11 minute, știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, s-au tras la sorți tablourile principale ale turneului de la Roland Garros. Deținătoarea trofeului, Simona Halep, va debuta împotriva australiencei Alia Tomljanović și dacă va câștiga, va juca apoi cu învingătoarea dintre Chloe Pache și Magda Linet. A treia favorită la actuala ediție, Simona se află pe aceeași parte de tablou cu Petra Kvitova, Ashley Barty sau lidera mondială, Naomi Osaka. Mihaela Buzărnescu va juca în primul tur cu Ekaterina Alexandrova, numărul 60 WTA, iar Irina Begu cu o chinezoaică din afara top 100, Lin Zhu. Sorana Cârstea a fost singura ghinionistă, o va întâlni pe Petra Kvitova, cap de serie numărul 6. Celor patru românce nu li se va alătura și Ana Bogdan. Ea a fost eliminată în al doilea tur al calificărilor de Conny Perrin din Elveția, scor 7-5-7-5. În turneul de simplu masculin de la Roland Garros, Marius Copil va avea meci greu în runda inaugurală cu francezul Benoît Paire, numărul 51 ATP. Copil se află la a treia participare și până acum a fost de fiecare dată eliminat din primul tur. Gazmetan Media și-a învins-o pe FC Voluntari cu 4-0 și a revenit pe primul loc în clasamentul play-out-ului Ligii 1. Caiadu a deschis scorul în prima repriză, Rondon a majorat diferența din penalti, iar pe final au mai înscris mijlocașul transferat zilele trecute de FCSB, Darius Solaru și Eli Fernandez. Echipa lui Edi Ordănescu venea după două remize și o înfrângere și a obținut cea mai categorică victorie a sezonului. Gazmetan este lideră la egalitate de puncte cu Dinamo, dar cu golaveraj superior. FC Voluntarii rămâne amenințată de retrogradare, prima deasupra liniei, cu doar 2 puncte avans față de Dunărea Călăraș. Conducerea lui Manchester City dezminte zvonurile potrivit cărora managerul Pep Guardiola ar urma să plece la Juventus. Membru al Consiliului de Administrație, Alberto Galassi, spune că informațiile publicate în Italia sunt ridicole și că antrenorul nu vrea să schimbe clubul. Agenția italiană AGI a scris cu lux de amănunte că Guardiola va semna la 4 iunie contractul cu Juventus, va fi prezentat oficial 10 zile mai târziu și va avea un salariu de 24 de milioane de euro pe an. După 5 sezoane pe banca bătrânei doamne, Massimiliano Allegri și-a anunțat plecarea, astfel că torinezii îi caută înlocuitor. Pep Guardiola a reușit sezonul acesta o performanță fără precedent pentru Manchester City, tripla în Anglia, Premier League, Cupa și Cupa Ligii, iar contractul lui cu englezii este valabil încă 2 ani. Mă întreb dacă Allegri s-o împărtășim în post, că poate vine la FCSB. A lăsat-o pe Juventus. Îi trebuie o provocare nouă, o țară la tine. Eu zic că s-ar lega lucrurile cumva. În altă ordine de idei, tragere la sorți bună pentru Simona Halep, dar mă rog, după ce rezultate contradictorii a avut în ultima perioadă, e greu să spui ce mai e bine și ce nu. Să sperăm însă că va reuși să dubleze performanța la Roland Garros, să câștige trofeul și anul acesta. Ar fi bombă. Altfel pierde multe puncte. Pierde multe puncte. Dacă iese repede de la Roland Garros, dacă se întâmplă vreo tragedie, riscă să iasă chiar din top 10 WTA. Adică deja a intrat în zona în care se mișcă foarte puternic clasamentul în funcție de rezultatele pe care le obții. Hai, Simona!